Musicòpolis, la capital de la música, les novetats discogràfiques. Això són Bulldog. Es diu Más que 10. Más que 10. take you through it. I can take you through. I can take you through. I can take you through. Take you through. I can take you through it. I can take you through. I can take you through. I can take you through. Take you through. Son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que yo tengo que limpiar. A ver qué puedo hacer. Tus huellas en mi piel aún se dejan ver. Un hombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú. Dijo no, te pienso sin querer. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuando puse de mi parte, aunque parte de este cuento fue que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándote que en cualquier momento vas a aparecer. Será que yo te olvidar, a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo oler, si aún me lates en la sien. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, fui yo que no te supe retener. Perdóname, entiéndeme. Me preguntaba qué había de mí antes de mí. No sé, yo creo que yo empecé a vivir después que te conocí. Hem escoltat dues peces, dos formats absolutament diferents, en la música de Cedric Gervais, en primer terme la companyia de Coco, el Through the Night, amb els seus remix, i David Barrull, amb aquest Te Pienso Sin Querer, des del seu àlbum América. Seguim a Musicòpolis presentant els nous senzills de gent com Mac Busted, es diu Air Guitar. Should've sang Beyonce or MJ, so I dropped the mic. Oh yeah, all the people in the bar turned round and stared. I was on my knees and whipping round my hair, and I knew that I was winning. Close my eyes. Bend an imaginary string and break it. Replace it in the backstage of my mind. But I know my friends all think I'm living such a lie. But the lie they think I'm living gets me high. It's the gift that keeps on giving. Close my eyes. Me da igual que digan ver. me he puesto aquellas gafas de sol. Hoy camino decidida, ya no tengo que decir. Me da igual que me deje sola, me da igual continuar sin ti. Me da igual, me da igual. Me da igual que ya no me quieras, me da igual que digan de mí. Me da igual, me da igual. M'encanta la seva veu i el seu ritme. Ella és la Rosa López amb aquesta cançó anomenada Me da igual. Seguim escoltant novetats discogràfiques mitjançant Musicòpolis. És una cançó d'una formació que ens canta amb la nostra llengua. És molt, molt no, més o menys. Es diuen així. Silla dels Il·luminats és el títol del seu àlbum i Paraules, la cançó que escoltem. Segueixen paraules que em fan moure d'aquí. Paraules que m'estorben, paraules semblant no tenir fi. Paraules que m'afugen, paraules que ja són lliures. Paraules meravelloses, paraules que corren ansioses. Sa casa desperta, sa casa desperta. Les lletres que escric són perquè no t'atic. Paraules embolicades, paraules que m'esperen en esllit. Paraules ben aferrades, paraules que no te surten de dins. Hey! Sa casa desperta, sa casa desperta. Es fa més llarga perquè no te tinc. Les paraules no te troben, no te troben. Paraules que em fan riure, paraules que necessit, paraules que m'acuren, paraules que no s'hagin d'estanyir. Per expulsar perdida la fe. Bebí en manos del destino, a la merced del camino, hasta que te encontré. Y eso fue un misterio divino. Volví a creer, pero esta vez eras de verdad. Eras el ángel que iba a anunciar que el paraíso puede esperar. Creo solamente lo que veo, y si es verdad que existe un cielo, espero que sea como tú. Creo solamente lo que veo, y creo en ti. Si estás aquí, tu corazón, mi religión, mi Dios tú. Dioses que no sean de este mundo, en almas que andan sin rumbo. Si me abrazo a tu piel, me haré fiel en solo un segundo. No quiero saber del que predica con su verdad, que te cita en el más allá, tú el paraíso, punto y final. Creo solamente lo que veo, y si es verdad que existe un cielo, espero que sea como tú. Diu Creo, aquesta cançó que acabes d'escoltar a càrrec d'una magnífica vocalista, la Sara. Mark Knopfler ens presenta des del Tracker el seu nou senzill. Veril és el seu nom. your devil is your soul. Too late. It's too late. Your devil is your soul. Too late. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did. After all she did. After all she did. After all she did. Tinguem la paradeta una vegada més i ho fem amb una cançó que ens porten els Panzer Flower. Atenció, que això, amb la companyia de Hubert Tubbs, es diu We Are Beautiful. Where do you go? You we spend all the night on the